benvinguts i benvingudes, amics i amigues, amb una nova edició d'aquest, el vostre programa, Country Radio Estel, un programa del Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Des de Palafrugell, el vaig emportar una abraçada per tots amb vosaltres en el moment de començar el nostre espai, que avui ho fa amb la música d'Andrew Adkins. És una barreja eclèctica la seva música de cantant i de compositor. Havia participat a la banda psicodèlica d'Arrels, també música rock amb Mellotown Easy. El seu àlbum, el darrer, es diu Who I Am, de 2019. I filled it full of pocket change, dreams where I was bound. Well, I spent it mostly all on gas, driving around way too fast, burning up every inch of this town. I turned 18 and I joined the Corps. Lost my innocence in a rich man's war. Came home to try to shake the sand. Handful of medals and a head full of nightmares. Sometimes I dream I'm back over there, where I lost a big piece of who I am. I met the girl of my dreams. Truck stop diner near Abilene. We talked so much we both lost track. So we ran off, she had my kids. She loved me till I did what I did. Not a day goes by, don't try to win her back. Whoa. Flies and kids, they grow. They both had lives of their own. We don't really stay in touch, 'cause they both took their mama's side. I was wrong in their eyes, and they were right. And I miss them so much. I'm doing all right. I'm the one that made this mess. I'd change it all if I could. Well, I swear I'm doing the best I can, trying to be a better man. But sometimes it's so hard to find the good. Whoa. Així hem escoltat la primera de les cançons d'Andrew Adkins, aquest Who I Am, un personatge doncs destacat amb aquesta música que traspassa les fronteres de la country music i es perd amb el món de l'americana music, de la música d'arrels i de la música més tradicional americana. Every Monday Morning, cada dilluns al matí, és un altre dels temes que podem trobar amb aquest seu darrer àlbum, Who I Am. Yep. Five. I'm breaking my back for only a dollar a day. Well, come Friday night, I'll give you all the way. Well, I got me some money, gonna head out on the town. Gonna find me a boss to drink till I drown. Well, I spend every dime of my week's pay. Well, I find me a memory and I drink it away. Try to make her mine. Well, I fed her full of whiskey and little white lies. Well, I tell her I'm better than all them other men. Well, I wake up lonesome, heartbroken again. Well, I drink myself a Sunday till them church bells ring. Well, the Bible page is flying when that old choir sings. You can judge me all you want, I don't mind. See as many sinners here as I saw last night. Well, every Monday morning I'm at work right on time. With a shovel and a coal down number five. Andrew Atkins, per començar una nova edició de Country Radio Estel, del Club del Country. I per continuar, un àlbum editat fa uns anys enrere, el 2014, en el qual es resumien els grans èxits The Cage, Number One, de Carrie Underwood, de la cantant d'Oklahoma. Això que escolteu de fons era Something in the Water. Down every hallway is a slamming door. No way. And now Excel·lent aquesta cançó que ens portava Carrie Underwood, la cantant d'Oklahoma, la que va debutar l'any 2005 amb el seu primer àlbum. No s'ha prodigat gaire, al principi un àlbum cada dos anys i darrerament un àlbum cada tres anys, la Carrie Underwood, que va debutar, recordem, o va debutar o es va donar a conèixer a través de la quarta sessió d'American Idol el 2005, la cantant de Muskogee d'Oklahoma, on va néixer el 10 de març de 1983. Cançons amb aquest àlbum recopilatori que són números 1 de la seva carrera artística, com per exemple aquest tema que estàvem escoltant, el darrer fins a la publicació de l'àlbum Something in the Water, un àlbum que era nou precisament d'aquest disc. I una altra cançó que també va arribar amb aquesta primera posició, un dels més venuts digitalment de la seva discografia, és el tema Blown Away, que pertanyia a l'àlbum del mateix nom. Va arribar al número 1 l'any 2012, una cançó que era del seu quart àlbum d'estudi. Chris Tompkins i Joe Skier també van ser els compositors d'aquesta fantàstica cançó. Every tear, stories, whiskey, memory, blown away. Carrie Underwood ens ha acompanyat uns minuts a través del nostre programa i ara el que anem a fer és escoltar la darrera cançó d'aquest àlbum recopilatori que us portem per al dia d'avui, perquè va ser una de les millors cançons, sens dubte, de la seva discografia o de les més recordades. El seu primer número 1 del seu àlbum de debut, aquell Some Hearts. Recordem que abans havia publicat un senzill que va ser número 1 al Canadà, Inside Your Heaven, però que no s'havia publicat en cap àlbum. El Jesus Take the Wheel, aquell fantàstic número 1 que ara mateix ens acompanya des d'aquest recopilatori. Després de la pausa, la música, el record de gent com Bobby Vinton a través del nostre programa i també de Clarence Jackson. Driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going away too fast. Before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both her lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. Jesus, take the Temps de Country amb Rafael Corbí. Grans clàssics i excel·lents artistes dintre el nostre espai de música més clàssica, el Country and Western. Got us. Excel·lent la música de Glenn Kendall des del 1993, el cantant de Billstone d'Arkansas, que ens acompanyava amb les cançons que ens havia editat amb aquest treball discogràfic, com he dit, el 1993, i que es deia Somebody Like That, publicat per Liberty Records, un àlbum que no va arribar a entrar a les llistes, en aquest cas, més interessants del món de la música country. Ja estava cap al final de la seva carrera artística, però realment després va obtenir àlbums encara magnífics. Era el 51è àlbum del cantant i guitarrista Glenn Kendall, que va publicar amb cançons com aquest Somebody Like That de Larry Bryan i Geoff Thurman, i que també incluïa unes cançons precioses com per exemple el Those Words, una peça composta per el gran Paul Overstreet. My pride got hurt, then I got mad and started looking at you. My lips began to form those syllables to get back at you. As my revenge began to speak, my angry eyes began to see destruction of your love for me. Those words, I never should have said those words. I'm sorry that you ever heard anything less than tenderness from me. Those words, they never should have left my tongue to do the damage that they've done. I'm sorry I hurt you, please forgive those words. When will I learn that hitting back won't make things any better, and treating you without respect won't bring our hearts together? The bitterness that I can taste, I see it written on your face, and it may never be erased. Those words, I never should have said those words. I'm sorry that you ever heard anything less than tenderness from me. Those words, they never should have left my tongue to do the damage that they've done. I'm sorry I hurt you, please forgive those words. The bitterness that I can taste, I see it written on your face, and it may never be. Never should have said those words. I'm sorry that you ever heard anything less than tenderness from me. Those words, they never should have left my tongue to do the damage that they've done. I promise I love you, please forgive those words. They never should have left my tongue to do the damage that they've done. I promise I love you, please forgive those words. Oh, those words. Una excel·lent cançó també, l'únic senzill que es va extreure d'aquell àlbum va ser el mateix tema, aquest Somebody Like That, que va ser un èxit menor a les llistes nord-americanes. Aquest senzill va ser el número 66. Hem destacat aquesta altra cançó per al seu compositor també i perquè és excel·lent, Paul Overstreet, però les plomes de gent com Gary Nicholson, com Troy Sills, com Stephen Curtis Chapman, com a Bill Rice o Eddie Setzer, entre d'altres, el mateix Troy Sills, que hem comentat, doncs també s'hi van trobar. Per exemple, Troy Sills i Eddie Setzer van col·laborar en la composició que també es trobava amb aquest àlbum i que era una cançó que s'anomenava The Best of Texas. Estem recordant des del 1993 l'àlbum Somebody Like That de Glenn Kendall. The sun's going down, the desert's on fire, same way I felt when we touched. Star-studded nights, Texas moonlight, there's no better place for love. I usually know when the next day will rain. And out of the blue, a cloud will roll through. And that's all it takes to make rain. The best part of Texas is halfway to L.A. by now. She ain't used to the fast life. She don't belong in that town. Somewhere down the line, maybe she'll change her mind and turn around. The best part of Texas is halfway to L.A. by now. Way out on the plains, I hear an old train, the loneliest sound on this earth. And here dark, I talk to my heart, but I ain't the greatest with words. Lord, what a night, the worst of my life. And maybe I'm not thinking clear, 'cause I watched her go just hours ago, but it feels like she's been gone for years. The best part of Texas is halfway to L.A. by now. She ain't used to the fast life, and she don't belong in that town. Somewhere down the line, maybe she'll change her mind, turn around. The best part of Texas is halfway to L.A. by now. Excel·lent vals, aquesta interpretació que ens aportava Glen Candle. Passem amb un altre gran artista, menys conegut, però amb la tasca de cantant de música country. Estem parlant d'un dels millors artistes en el context de la música més pop, tot i que el seu gènere també era el lounge. Cantant i compositor, intèrpret de clarinet, de oboè, de saxofon, de piano, de trompetes, de bateries i, sobretot, la seva veu. Un personatge destacat, Sally Robert Vinton Jr., nascut el 16 d'abril de 1935, Bobby Vinton, amb el seu nom en real. The Polish Prince se'l coneixia, el príncep polac, a causa de la seva herència cultural i de la seva família. La seva cançó més popular va ser el Blue Velvet, una versió del tema de Tony Bennett, el 1951, que va arribar al número 1 el 1963. Tot i això, com a cantant de música country, que també va obtenir poquíssims èxits, pràcticament no va entrar mai a les llistes. El primer tema que ho va aconseguir va ser, ja entrada a la seva carrera artística, un número 27, l'any 1970. A la cara B d'aquell senzill hi havia la cançó Over and Over, i a la cara A, el seu èxit, My Elusive Dreams. You followed me to Texas. You followed me to Utah. We didn't find it there, so we moved on. You followed me to Alabama. Things look good in Birmingham. We didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and my elusive dreams. You had my child in Memphis. I heard of work in Nashville. We didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska. We didn't find it there, so we moved on. And now we've left Alaska because there was no gold mine. But this time, only two of us move on. Now, all we have is each other and a little memory to cling to. And still you won't let me go on alone. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dream. La música de Bobby Vinton acompanyant-nos, doncs, amb aquesta cançó My Elusive Dreams que acabeu d'escoltar, una peça que ens arribava des d'aquest 1970, va ser un número 7 a les llistes de Cashbox, però un número 27 a les llistes d'aquell any de música country, la seva primera entrada a les llistes de música country, una versió que també, la versió més coneguda que teníem era el duet entre David Houston i Tammy Wynette, un número 1 a les llistes de country a l'octubre del 1967. Billy Sherrill i Curly Putman van escriure aquesta extraordinària cançó. Van haver de passar uns quants anys fins que va tornar a entrar a les llistes amb el Make Believe It's Your First Time, parlant de llistes de country exclusivament de l'àlbum Encore del 1980. El seu més gran èxit per a les llistes de country va ser el 1989. A la cara B, el seu gran i conegut tema, Seal It With A Kiss, i a la cara A, el número 63 de les llistes de country, la cançó anomenada The Last Rose. A teenage boy stood at her door. He gently held a sweet red rose. He shyly offered it, then fled. The scribbled note attached she read: please be the sunlight in my summer skies. Please be the love light for all. Against her wedding dress of white, he pinned a sweet red rose so bright. Before we say the words I do, my love, I give this rose to you. You'll be the sunlight in my summer skies. You'll be the love light for all. Their love cup overflowed with joy. She woke to see a rose of red and heard the whispered words he said. You are the sunlight in my summer sky. give my roses to. She's standing alone now, head bowed low. Someone hands her a sweet red rose, and on the card attached she reads, "Goodbye, my love, don't cry for me. You were the sunlight in my summer sky. You were the love light for all my life. You were the girl that made my dreams come true. You are the one I give my last rose to." Genial aquesta música que ens portava Bobby Vinchon, una de les seves extraordinàries cançons que se'ns acostaven fins a nosaltres. It's been one of those days, i van haver-hi més èxits menors a les llistes de country després d'aquest The Last Rose, com els temes Please Tell Her That I Say Hello, número 70, o It's been one of those days, el número 64. Anteriorment, temes com el You Are Love, Bed of Roses, o Make Believe It's Your First Time, també havien entrat a les llistes, però com hem dit, només amb èxits menors. Tot això ve a compte d'una petició que ens ha adreçat el nostre oient, en Paco, des de Palafrugell. En Paco vol escoltar una de les cançons de Bobby Vinton, és una cançó que mai havia entrat a les llistes de música country, però que sona magníficament bé també per al nostre programa. The Only Fire That Burns. Escoltem aquest tema tan clàssic també a través del nostre programa. I love you much, too much for my own good. You rule the world where I'm concerned. I lean on you much more than I should. For me, you're the only fire that burns. For me, you're the only fire that's got a flame, and the only dance I'll ever need to learn. If you should leave, I'll never love again. For me, you're the only fire that burns. My way is in your eyes. You bring me safe through every turn. There's room for only your love in my life. For me, you're the only. For me, you're the only fire that's got a flame, and the only dance I'll ever need to learn. If you should leave, I'll never love again. For me, you're the only fire that burns. For me, you're the only fire. Hem passat i ho hem fet gràcies amb en Paco, gràcies per utilitzar també els nostres serveis per fer-vos arribar la música, els cantants, les cançons, els artistes, els estils que desitgeu, sigui a través del correu electrònic com el telèfon del nostre programa. Bobby Vinton, excepcional, ell ens acompanyava amb aquestes cançons, The Only Fire That Burns. I per completar aquesta secció de clàssics, què tal si des del 1961, des del 26 de juny concretament d'aquell any, any de l'edició del Homework Double Guitar, el disc de Clarence Jackson, que ens portava el millor dels temes amb la guitarra dobro o la guitarra steel. I'm thinking tonight of my blue eyes. Temes més d'aquest disc de Clarence Jackson que ens acompanyaran, un personatge doncs carismàtic també dins el món de la música i que avui recordarem també amb les seves interpretacions, perquè així ho hem volgut també des d'aquest àlbum del 1961 en el qual combinava els seus estils i la seva sapiència amb aquest món tant de la dobro, del dobro, com també de la guitarra estil. Clarence Jackson ens acompanyarà en We Live in Two Different Worlds i després amb el Georgia Steel Guitar. Aquest segment amb Clarence Jackson, l'artista nascut el 28 de desembre del 1923 a Greensea, a South Carolina. Dobro i steel guitar, el bo i millor de tota una generació aquí al Temps de Country. Thank you. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. Música tradicional amb els darrers minuts del nostre programa a través de l'àlbum de Donny Point Dexter, Dos Cowboys of Old, publicat aquest 2019 amb Echoes of the Trail. Cowdy wailing as the twilight paints the sky. There's a western wind singing a cowboy lullaby. When the cattle start to settle underneath the night herd wail, when those ghostly riders rumble, they are echoes of the trail. From the canyons of Chihuahua to the blue Dakota grass, far across the wide Missouri to beyond the Beartooth Pass, came the longhorns and the drovers, then the pilgrims and the rail. Destiny displaced the red man like the echoes of the trail. Wail away, Cowdy, those city lights make stars shine pale. We will gather to remember and hear echoes of the trail. Good old days are over, better days have come and gone, but there'll always be the cowboy telling stories, singing songs, riding circle on a good horse, doing his best job without fail. We'll watch a purple sunset and hear echoes of the trail. Wail away, you old coyote, those city lights make stars shine pale. We will gather to remember and hear echoes. We will gather to remember and hear echoes of the trail. Un personatge que ens arriba des de Oklahoma, amb la seva música, Donny Point Dexter, un altre dels artistes dedicats a la música western, que avui podíem escoltar a través del nostre programa. Rodeos, cavalls, amb la comunitat, amb la terra, a través de 5 generacions diferents ens ha acompanyat fins a aquest punt Donny Point Dexter. Ja el seu rebesavi es dedicava a la interpretació amb aquell temps i amb aquella música que es podia fer aleshores. Estem parlant de molt de temps enrere, i també a través d'aquesta família sempre dedicada al món dels ranxos, dels rodeos, dels animals, i de què és el western. Amb Donny Point Dexter, doncs, acabem avui aquesta edició del Club del Country per Radio Estel, Country Radio Estel, amb Rafael Corbí des de Palafrugell per tots vosaltres. I ho fem amb aquest Colorado Trail. Serà fins la propera. A reveure. Eyes like a morning star, cheeks like a rose. Laura was a pretty girl, everybody knows. Weep all ye little rain, wail winds wail, all Colorado Trail. Ride all the lonely night, right through the day. Keep that herd a moving on, moving on its way. Weep all ye falling rain, whirlwinds wail. All along, long, along the Colorado Trail. Dark is the stormy night, dark is the sky. I wish I'd stayed in Abilene, mighty warm and dry. Weep all ye little rain, whirlwinds wail. All along, along, along the Colorado Trail. Eyes like a morning star, cheeks like a rose. Laura was a pretty girl, everybody knows. Weep all ye little rain, whirlwinds wail. All along, along, along the Colorado Trail. All along, along, along the Colorado Trail.